بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulikuwa tumeanza utangulizi wa risala القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله تعالى تمارزية كتك كوليزا وتنغليزيولي تكيو تمفكية كتك السعادة وزومزية السعادة. السعادة هي الشعور بالرضا والأمن. سعادة نقول امتك حيسي كو أمرذيك نكبات أماني كتك حالي أليكوانايو. وأكثر الناس يبحث عن السعادة في المال وفي الملبس والمركب وفي وسائل الترفيه. Na wengi leo katika watu watafuta saada katika mali, katika mavazi wanaoyavaa, katika vipando wanavyovipanda, katika kila njia, katika yale mambo ambayo humstarehesha mwanadamu. Na hakuna mwanadamu isipokuwa aitafuta saada kwa njia moja au nyingine. Hata katika kwenda mbio kwa ajili ya dunia yake atafuta saada. Walakin saadata la tatahaqqaqu bimujarrad husuli dhalika. Lakini atakatufahamu kuwa saada haipatikani mujarrad kupata hivyo tulivyovitaja katika mambo ya kidunia. Fasaadatu alhaqqa inma tahsulu bi thalathi khisalin. Saada ya kikweli kweli hupatikana kwa mambo matatu. Yajma'uha al-imanu billahi wa taqarrubu ilayhi. يجمعها التوحيد والمتابعة. Mambo haya matatu yakusanywa katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwake. Kwa hivyo tauhid na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fasaadatu alhaqqa la yumkinu أن يتحصل عليها إلا بالإيمان بالله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعادة يكي كولي كولي هاي باتكاني إسبقوا كتك كم تكسيا الله سبحانه وتعالى عمالي نكتك كفاني عمالي زيلي كم فواتم تو محمد صلى الله عليه وسلم. والخصال الثلاث هي الأولى. Mambo matatu ambayo Muislamu akiwa nayo atapata saada ni kama yafuatayo. Al-i'tirafu bi fadlillahi alayhi wa shukru lahu ala ni'amihi. Jambo la kwanza ni kukiri fadla za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huyu anayetaka saada. Kwa hivyo akawa atakabili neema alizompa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru. Idha u'tiya shakara. Na wale ambao kila anachopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hashukuru, huyu hata akapewa ulimwengu mzima bado atabakia katika dhiki. na ndio ukaona baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia, lakini waishi katika taasa na dhiki sana. Mtu halali mpaka ameze tembe. Nini? Haja shukuru zile neema Allah subhanahu wa ta'ala alizompa. So mimi sina kitu bana. Kuna watu wanazo. Sasa wewe watakia nini watu wanazo? Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ngapi katika neema za kidunia? Ni uonyeshe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kila neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, uwe utakiri neema kama ile na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thania, imanu al-abdi biqadai Allahi wa qadarihi ma'a at-taslimi lil-qada'i wal-qadar wa lihikmati Allahi tabaraka wa ta'ala fima qada wa qaddar. Mja kuamini qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kujisalimisha kwa qadar aliyopitisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo alilolipitisha amelipitisha kwa hikma kubwa sana ndani yake. Ma'a sabri ala ma qaddarahu Allah min al-maqadir al-mu'lima, pamoja na kuwa na subra kwa yale aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yenye kuumiza. Wa idha btulia sabara, unapoonjwa na mtihani uwe utakuwa na subra. Kwa hivyo neema uzikabili kwa kuzishukuru na mitihani uyakabili kwa subra. Ikiwa mtu hana subra kwa mitihani aliyopewa nayo, huyu hawezi kuwa na saada maisha yake. Ndio pale wasikia vijana sema why me nini, yasema why me lord, sio eti kwa nini mimi peke yangu, mimi tu, kwa nini si fulani? Utabaki wewe tu, maana huoni wewe ile mitihani wengine waliopewa. Ikiwa wewe ulivundika mkono, kuna yule ambaye yuko juu ya kitanda amelala, hawezi kutembea. Ikiwa wewe umepewa mtihani fulani, kuna mwingine ana mkubwa zaidi kuliko wewe, lakini utamkuta mtu azungumza maneno ya kufuru kama hayo. Kwa nini? Kwa nini fulani apate hivi mimi sipate? Kwa nini? Hili swali la kwa nini na kutokuwa na subra kwa qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala litamfanya huyu mtu aishi na dhiki. Wa thalithatu min al-khisal ar-ruju'u ad-da'imu ila Allah bit-taubati wal-istighfar khasatan 'inda irtikab adh-dhanbi wa idha adhnaba istaghfar. Anapofanya dhambi mja awe atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia. Hii pia ni katika misingi ambayo lazima awe nayo mwanadamu ili aishi katika saada. Wallahi haya mambo matatu mwanadamu akiwa atayatimiza, basi huyu ataishi na saada katika ulimwengu. Si lazima awe na pesa nyingi, ama si lazima awe na starehe nyingi, la. Hii ndiyo pepo katika hii dunia ambayo wengi katika watu hawana. La kwanza, kukiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake na kumshukuru. Pili, mitihani inapompata awe ana subra katika ile mitihani. Tatu, kuregea daima kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapofanya mja dhambi. Walidhalika qala ash-shaykhu wa hadha min kalam al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala. Hapa akataja al-imam al-mujaddid rahmatullah alayhi, na haya maneno ni katika maneno ya ibn al-qayyim rahmatullah alayhi. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha ibtuliya sabara wa idha adhnaba istaghfar fa inna ha'ula'i ath-thalatha 'unwanu as-sa'adah. Kwa hivyo ili upate saada ni lazima upambike na haya mambo matatu. فلا يمكن أن يتحصل العبد على السعادة إلا بالشكر على نعماء الله تبارك وتعالى والصبر على بلائه والاستغفار إذا وقع في الذنب. Mja hawezi kuipata saada, na lau kama leo ingelikuwa saada yauzwa kwenye duka, nafikiri ingelikuwa ni duka lililojaa watu wengi kuliko maduka yote, vile watu watafuta saada na utulivu. Kwa hivyo ni lazima mambo matatu: kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kusubiri katika mitihani, na kuleta istighfar anapofanya mja dhambi. Qala Sheikh Raslan hafidhahullah: إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يندي أليبيو وكوانز الحنيفية السمحة. هي دين يو إسلام أما يكون بالنكم شركيش الله سبحانه وتعالى تنا ديني ديني سهالي نيبيسي كمنا دامك ويفواتا. وهي إخلاص العبادة لله نونكم تكسي عبادة الله سبحانه وتعالى. وبذلك عينه جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكو هيلو هيلو أمكو جنالم تم محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك تحصل السعادة البشرية. نكو يالي أليكو جنالم تم صلى الله عليه وسلم ليو سعادة ya wanadamu huipata ndani yake. Fala yumkinu an yatahassala albasharu ala saadati illa idha akhadhu bilhanifiyati samha, yani alislam. Haiwezekani kwa mwanadamu kupata saada na utulivu mpaka aufuate uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya ikhlasu alibadati lillahi azza wa jalla, نونكم تكسي الله عز وجل عبادة. والعبادة لا تكون صحيحة إلا بالتوحيد. نعبادة هيوازك وصحيح إسبكوك وتوحيد، كما قال الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هيا نريد أن أمريش ومتومي صلى الله عليه وسلم أم وبود الله سبحانه وتعالى تنا أم تكسيي عمل ذاك. فلا تصح العبادة إلا بتوحيد الله عز وجل. وبتفهمكوا عبادة هاي صيحي إسبكوا وكم بكيشا الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كتك kueleza utangulizi wake al-Imam al-Mujaddid, dhakara rahimahullah natijata ma dhakara qablu, kataja natija yale aliyoyataja kabla ya hapo. Fa idha arafta, utakapojua, anna shirka idha khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala, kuwa shirki ikiingia katika ibada itaiharibu na kufanya amali kama ile isikubaliwe, bali amali zote za mwanadamu akifanya shirki kubwa haikubaliwi. Wasara almushriku min alkhalidina fi an-nar, na kuwa ile mushrik akifa katika hali kama ile atakaa milele ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Idha arafta dhalika, ukilifahamu hilo, arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalika, utajua kuwa jambo la muhimu sana kwako wewe ni kufahamu jambo hilo ambalo litakutumbukiza wewe ndani ya moto wa jahannam ikiwa utaliangukia. Fa idha arafta anna at-tauhid lillahi ifradullahi bil ibada, faqad wajaba antaarifa ma huwa shirk. Ikiwa ushajua kuwa tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, tayari ishakuwa ni wajib juu yako wewe kujua shirki ni kitu gani. Wadhalika likai la taqa'a fihi, na hii ni kwa sababu usije ukaanguka ndani ya shirki. Lianna Allah hadhara min ash-shirki faqala subhana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha sana dhidi ya dhambi ya shirki. Shangaa leo upate maduati twalingania, lakini hatutahadharishi watu kutokamana na shirki, kisha jawabu lake likawa kwani watu wafanya shirki? Hata waonywe dhidi ya shirki, kuna mengine wayafanya. Vipi ije katika Qur'ani vitisho vikubwa namna hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi anayewajua waja wake kuliko wao wenyewe kujifahamu, na yeye ndiye anayetoa tahadhari kubwa nyingi katika kitabu chake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ni kukuonyesha wewe kuwa una wajibu kama Muislamu, baada ya kuijua tauhid, baada ya kuijua tauhid uwe utaifahamu shirki. Na sababu ni kuwa uijue shari, ili usije ukatumbukia katika shari bila wewe kujijua. Na wengi katika watu wametumbukia ndani ya shirki kwa sababu hawajui hii ni shirki. Lau kama wangelikuwa wajua hii ni shirki, itatutumbukiza ndani ya moto wa jahannam milele tukifa nayo, bila shaka wangejiepusha na shirki kama ile. Wakama anna a'zama ma amara Allahu bihi at-tauhid fa a'zamu ma naha Allahu anhu shirk. Kama vile jambo kubwa kabisa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid, upande wa pili jambo ovu kubwa kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza ni shirki. Wa hadha al-khatar al-'azim tahrumu bihi al-janna. Na hii khatari kubwa humharamishia mwanadamu kuingia peponi. Qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alayhi al-janna. Mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameharamisha kwake yeye pepo. Liannahu tahramu bishirki almaghfira. Pia mwenye kufanya shirki hapati maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Fayajibu idhan an ta'rifa hadha al-khatar al-azim litajtanibahu wa an ta'rifa hadha ash-shirk wa tilka ash-shabakata litatawaqqa kulla ma yuqarribuka ilayhi. Kwa hivyo ni wajib kujua khatari hii kubwa ili ujiepushe nayo, na ni wajib kuijua hii shirki ili usije ukatumbukia katika mtego wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao shetani daima humvuta yule mwanadamu katika mtego kama huu. Kwa hivyo kila ninalokupeleka kule uwe utajiepusha nalo, fadlan an an yuwarritaka fiha. Wacha kutumbukia hata njia zinazokupeleka kule pia ujiepushe nazo. Na hilo litapatikana vipi? Qala wa dhalika bi ma'rifati hadhihi alqawa'id alarba, kwa kujua hii misingi minne. Ikiwa utaishika hii misingi minne na kuifahamu ukaijua vizuri kabisa, biidhnillahi ta'ala huwezi kutumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala mushriki yoyote hawezi kukutikisa wewe Muislamu ukawa utakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alqa'idatu alula, msingi wa kwanza. Qala ash-shaykh rahimahullahu ta'ala أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هوني مسنجي وكوانز مهم سانا أوفهام. قوله تعالى فسيقولون الله، يعني الذي يفعل هذه الأمور هو الله وحده. وشركين ونبوليزوا نناني أن يورزوقوا توكم بنغوننا أرضين يرحمك الله نناني أن يملكي kusikia kwenu na kuona kwenu na nani anayetoa kilichokuwa hai kutokana na maiti na maiti kutokana kilichokuwa hai na ni nani anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu yanayojiri, watasema ni Allah. Kwa hivyo Allah anayefanya mambo yote haya peke yake, hana mshirika na yeye. Fahum muqirruna bidhalika, wao wakiri hilo jambo, hawalikatai. لأن الله هو الذي يرزقهم من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى ليه أن يرزقه كتوكا بنغوننا أرضين. وهو الذي يملك السمع والأبصار نين ليه أن يمليكي كسكي نكوونا. وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر الأمر يفعل هذا كله يوتها يا الله سبحانه وتعالى هو يفعله. وقوله تعالى فقل أفلا تتقون، يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته ولا تخلصون العبادة له وحده وتشركون به. بمعنى نيني مسمى هيفيو مكيري كو الله سبحانه وتعالى نبكياكي كتكوتين رجيكازيواكي، lakini hamumtakasii yeye ibada zenu mkawa mtamwabudu yeye peke yake bali mumshirikisha. Fa aqama alaihimul hujjata min iqrarihim, Allah subhanahu wa ta'ala akawasimamishia hujja kutokamana na kukiri kwao tauhid ar-rububiyyah. Falaysa at-tauhid al-iqrar lillahi bil khalqi wal mulki wat tadbiri مع صرف العبادة لغيره، ليس هذا بتوحيد يدخل الجنة وينجي من النار. سيو توحيد كومجي كوكيرك والله سبحانه وتعالى أممومبا يندي مفالمي أني مليكي يندي أني بانغا يوتي أنا وجيري كتك أولي موينغو كيشان دانياكي وبلك عبادة كواسيك والله سبحانه وتعالى، هي سي توحيد. Na hii siyo tauhidi itakao kuingiza peponi na kukuokoa na moto. Haulai al-mushrikun aqarru lillahi bitauhid ar-rububiyyah, hawa washirikina wamekiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi ya utendaji kazi. Wa huwa ifraduhu subhanahu bil khalqi wal mulki wat tadbir wa ma'a dhalika abadu ghayrahu fakanu mushrikin. Kwa hivyo walikiri hii kuwa Allah ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, ndiye mfalme anayemiliki, ndiye anayepanga mambo yote. Pamoja na hayo wakaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni washirikina. Walam yudkhiluhum iqraruhum dhalika fi al-islam walam yukhrijuhum min al-kufr, na kukiri kwao jambo hilo ya kuwa Allah ndiye muumba, ndiye mwenye kumiliki, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhuisha, kufisha na mengineo katika utendaji kazi wake, haikutosheleza kwa wao kuwa washakuwa Waislamu, wala haikuwatoa katika kufuru waliokuwa nayo. Fahadhihi alqa'idatu tubayinu hala almu'minina wa hala almushrikin. Hiya qa'ida yabainisha hali ya waumini na hali ya washirikina. وكثير من أهل زماننا وقبله يعتقدون أن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. وengi katika watu wa zama hizi na kabla ya hapo waitakidi kuwa shirki ni pale mtu atakapoitakidi kuwa kuna anayeumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala au anayetoa riziki pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الشرك عند كثير من أهل زماننا وقبله. هي ndio الشرك kwa wengi katika watu wa zama zetu na kabla ya hapo. يقصرون الشرك على ذلك ويفنغ الشرك katika mambo hayo tu. مع أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر كما في هذه الآية العظيمة ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. pamoja na kuwa wale washirikina aliyowapiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu kama ilivyokuja katika hii aya tukufu, na hilo jambo halikuwaingiza katika Uislamu. قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. wengi katika wao hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa humshirikisha katika imani yao. ay wama yu'minu aktharuhum billahi imana ar-rububiyyati illa wahum mushrikuna bihi fi ibadatihi. wengi katika hao hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala katika utendaji kazi wake isipokuwa katika ibada humshirikisha. fayu'minuna bi anna Allah huwa al-khaliq wa huwa al-malik wa huwa al-mudabbir wa yasrifuna al-ibadata lighayrihi. wa walikuwa kiamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye mfalme anayemiliki, na yeye ndiye anayepeleka na kupanga mambo yote, lakini wakapelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid huwa tariq an-najati fa inna man laqiya Allah muwahhidan naja wa aflah. Tauhid ndiyo njia ya kuokoka, kwani yule atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mtu wa tauhid, huyu ashafaulu, ashaokolewa kutokamana na adhabu ya moto. Washirku huwa tariqul halak, na shirki ndiyo njia ya kuangamia. Faman laqiya Allah mushrikan faqad khaba wa khasira. Yoyote atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mushrik, huyu ashaangamia na kuambulia patupu. الشرك نجاسة إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط ثوابها. شرك ناجس ikiingia katika ibada huiharibu na thawabu zake mtu akaambulia patupo hapati chochote. فيجب على المسلم أن يحفظ نفسه من التلوث بالشرك إذ هو نجاسة. ni wajib juu ya muislamu awe atajihifadhi sana nafsi yake kutokamana na kujichafua na ushirikina, kwa sababu ushirikina ni najis. Alladhi yuqirru biwujudi Allah wa annahu khaliqul alam wa annahu huwa alladhi yudabbiru umura an-nas wa yusarrifu shu'una al-kawn iqraruhu sahihun walakin la yakunu bihadha al-iqrari musliman حتى يؤمن بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحتى يعبد الله وحده لا شريك له. kwa hivyo mja anayekiri kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah ndiye muumba wa ulimwengu, na kuwa Allah ndiye anayepeleka mambo ya watu, na yeye ndiye anaupeleka huu ulimwengu namna unavyokwenda, kukiri kwake huku ni sawa kabisa. Lakini kukiri kwake huko hakumtoshelezi yeye kuwa tayari ashakuwa Muislamu, mpaka akiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kupelekewa ibada, na mpaka amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala asimshirikishe na chochote. Kisha Sheikh hafidhahullah, Sheikh Raslan, akaeleza makosa yanayofanywa na watu katika kulieleza hili jambo la tauhid. Qala almutakallimun arrafu alilaha bi annahu alqadiru ala alikhtiraa, wamemueleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ile sifa ya uungu ni yule anayeweza kuumba, huyo ndiye Mungu. Wa hadha yarji'u ila tawhid ar-rububiyya, na hii yarejea katika tawhid ar-rububiyya. Hadha alladhi qarraruhu fashaa'a wa dha'a wa sara muqarraran fi ma'ahid al-'ilmi wa fi madarisihi. Hili ndiyo jambo ambalo wameliweka katika kueleza tauhid, likaenea ikawa lasomeshwa mpaka katika madaris. Tauhid ni kuitakidi kuwa Allah ndiye mwenye uwezo wa kuumba. Watarattaba alayhi al-ajyal au watarabbat alayhi al-ajyal, na vizazi vikalelewa katika itikadi kama hii. Wa hadha alladhi qarrarahu almutakallimuna a'zamu ghalatin ala din alislam, na ili jambo lilotaja hao mutakallimuna wa falsafa ni kosa kubwa kabisa walilofanya katika dini ya Uislamu. Li'annahu tarassakha anna alladhi yuqirru bi anna Allah huwa al-khaliq wa law sarafa al-ibadata li ghayrihi ta'ala أنه مؤمن موحد ما دام قد أقر بأن الله هو الخالق وإن فعل في العبادة ما فعل صرفا للعبادة عن الله عز وجل. وكبركي واتو كوا أنا يكيري كوا الله سبحانه وتعالى ني مومبا حتى أكم بركي عبادة أسيكوا الله سبحانه وتعالى هو ني مؤمن موحد ما دام أكيري الله ني أليومبا hata akafanya katika ibada vile atakavyofanya katika kumpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama alquburiyun waabudu wa makaburi, mtu aenda kuomba maiti, akiambiwa huyu ni maiti, kumuomba ni shirki, asema mimi najua kuwa huyu hadhuru wala hanufaishi. Unaona hapo, anayedhuru na kunufaisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hatukatai, lakini mimi namuomba tu huyu anifikishie ujumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ain ma qalahu al-mushrikun, vile vile walivyosema washirikina wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Namna hii ndio walikofanya. Kwa nini? Kwa sababu hawajafahamu shirki ni kitu gani. Ama asema kuwa mimi naomba hapa lakini najua huyu haumbi wala hafishi hahuishi afanye chochote, tai mbona wamuomba? Basi muombe yule ambaye aumba, anayepeleka ulimwengu na anayefanya kila unaloiona katika ulimwengu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. La, mpaka apitie kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika وقع الخطأ العظيم والغلط الكبير في تفسيرهم لكلمة التوحيد، فإنهم فسروا كلمة التوحيد بأنه لا إله موجود إلا الله، هكون مungu aliyepo ambaye yupo isipokuwa Allah. طيب na yule budha aabudu sanamu, kwa nini sanamu hayupo? Yupo. Kwa hivyo yeye pia aweza kusema mimi ni mtu wa tauhid, kwa nini? Sababu mungu wangu huyu hapa yupo pia. Na watu waabudu vitu mbalimbali. Na hili ndo lilofanya watu kana kama kina Amru Khalid wale, mimi nashangaa wallahi. Na watu wanketi wakitizama ma TV kwa hamu sana. Ah, yule bana jua tarehe. la ilaha illallah. Yule asema iblis makafarish, iblis hakukufuru. Kwa nini? Qala rabbi bima aghwaytani, rabbi bima aghwaytani, akakiri kuwa Allah ni rabb. Angalia tauhid ar-rububiyya, kwa sababu hajafahamu shirki ni kitu gani, hajafahamu kufuru ni kitu gani. Ni kama hajaisoma Qur'ani, akasoma aya illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni kama hajaisoma hii aya, na yote hii imechangiwa na malezi maovu machafu kama haya. Wal ibadatu raji'atun ila ma'na al-uluhiyya, fala ilaha haqqun illa Allah wa la ma'buda bihaqqin illa Allah. Ibada yarejea katika maana ya uungu, bi maana hakuna mungu ambaye ana haki ya kupelekewa ibada isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Vinginevyo vinavyoabudiwa viabudiwa kwa batili. وقد رد الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة على الذين يزعمون أن الشرك لا يكون إلا في الربوبية. نهاب الشيخ رحمه الله أورودي والي ونويتكيدك والشرك هايباتكاني سبوكو كتكو تنجيك زواك الله سبحانه وتعالى. فإذا أقروا بأن الله تعالى خالقهم ورازقهم وهو مالك الملك ومدبر الأمر فلا عليهم بعد أن يصرفوا العبادة لغيره wa an yushriku ma'ahu siwahu. Wa wa itakidi kuwa maadamu yuakiri kuwa Allah ndiye aliyeumba, anayetoa rizqi, ndiye mwenye kumiliki, ndiye mwenye kupeleka mambo, basi hana neno, aweza kufanya shirki anavyotaka, aweza kumpelekea ibada anayemtaka. Hii ndio itikadi yao. Fa dhakara shaykh rahimahullah hal al-kuffari ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa annahum kanu muqirrin bidhalika. Al-Sheikh hapa akataja hali ya washirikina wakati wa Mtume wa sallam, walikuwa hili jambo wakilikiri na kulikubali. Ghaira munkirina la, wala hawalikatai, walakinnahum sarafu al-ibadata li ghairihi au lahu wa li ghairihi fakanu kafirin. Sababu ya kuwa makafiri ni kuwa walipeleka ibada kwa siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au walipeleka ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahasilu hathihi alqaida, tukizungumzia hasili ya hii qaida, anna tawhida laysa aliqraru birububiyyati wahdaha, tawhid si kukiri utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa anna ash-shirka la yakunu fi ar-rububiyyati wahdaha, pia shirki haiko katika utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika rububiyya, bal tawhidul ibadati huwa alladhi waqa'at fihi al-khusuma. Tawhid ya ibada, hapa ndipo palipotokea mzozo. Wa ash-shirku fi tawhid al-ilahiyyati huwa al-ghalibu fi al-umam wal aktharu wuqu'an fiha. Shirki katika ibada ndiyo sana iliyotokea katika kila umma, ndiyo zaidi iliyotokea katika kila umma. Qala fa idha tahaqqaqat au fa idha tahaqqaqta min dhalika, fa idha tahaqqaqta min dhalika arafta anna kuffara makkata lam yudkhilhum iqrarahum bitawhid ar-rububiyyati fil islam ma'a sarfihim ma sarafuhu min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah. Kiwa mili hakiki ili jambo, utajua kuwa wale kufaru Makka halikuwa ingiza katika Uislamu kukiri kwao kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayetoa rizqi, Allah ndiye mwenye kuhuisha kufisha, Allah ndiye mwenye kupeleka mambo katika ulimwengu. Ili halikutosha kuwaingiza katika Uislamu, kwa sababu walikuwa wakipeleka ibada kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha arafta hadha arafta at-tawhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul, ili ukilijua utajua tawhid ambayo mitume wamekuja nayo, wametumilizwa nayo na kulingania katika tauhidi hiyo. Wa abal mushrikuna al-iqrar bihi, washirikina wakakataa kukiri tauhidi hiyo. Fat-tauhidu alladhi ja'at bihi ar-rusul huwa tauhidul uluhiyya, Tauhid ambao mitume wamekuja nayo ni tauhid ya ibada. Wa hadha at-tauhid huwa ma'na la ilaha illa Allah, ay la ma'buda haqqun illa Allah. Tauhid yenyewe ni kuwa hapana anayabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu min hadhihi al-kalimati al-'azimati ma'naha la mujarrad lafdhiha. Na maana au makusudio ya hii kalima tukufu ni maana yake, wala sio mujarrad kuitamka peke yake. Wal kuffaru al-juhal ya'lamuna anna murada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadhihi al-kalima huwa ifradu Allah ta'ala bit-ta'alluq bihi. Makafiri walikuwa wajua hilo jambo, kuwa maana ya hii kalima anayotulingania mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na nyoyo zetu kufungamana na yeye peke yake. Wal kufr bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu, na kukanusha kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kujitenga nacho. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illa Allah qalu aja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ma Quraysh walipoambiwa waseme la ilaha illa Allah, walikuwa wakisema amefanya miungu yote haya tunayoabudu kuwa ni mungu mmoja tu tumwabudu. Hili ni jambo la ajabu sana, kwa sababu wao walikuwa wafahamu maana nini ya la ilaha illa Allah aliyolingania nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hapa lifahamiki kuwa haitoshelezi kwa mwanadamu kusema kuwa Allah ameniumba, Allah anipa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha, kama vile anavyofanya ahlu tabligh usimama Allah ndio khaliq, Allah ndio raziq, Allah ndio tauhidi ya kushereheshea. Na hii tauhidi walijua Abu Jahal na Abu Lahab, hawapingi hiyo. Na hao wangelikuwa ndio walinganizi wakati ule, Abu Jahal angemwambia keti hapa tunakaa sote sawa tu, hakuna tofauti, asingempinga kusema Allah ndio khaliq. Kaa hapa kebu hata maneno mingi, kwani nani mimi nasema nini? Nasema Allah ndio khaliq, Allah ndio raziq. Aiywa, Allah ndio raziq, tena hii riziki anatupa kahawa, keti ule na tende hapa tule twende zetu, basi hakuna shida. Lakini walivyoambiwa kuwa nyinyi muabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndio kusimama nini vita, sio kwa sababu ya kusema kuwa kuna masanamu waumba. Hilo hakubali. Hilo atasema al-Jufri. Leo al-Jufri yasema kuwa mawali waumba pamoja na Allah subhanahu. Hii shirki hata Abu Jahal kuifanya, hata Abu Lahab kuifanya. Na mimi nadhani Abu Jahal angemsikia hapo sasa umfika mbali, wewe unatushinda sisi. Amemshinda mushrik Quraysh kwa hii shirki wanaifanya mpaka katika rububia. Na yote imechangiwa kwa watu kutofahamu nini? Kutofahamu shirki ni kitu gani. Wallahu musta'an. Kwa hivyo hiyo ndio kaida ya kwanza, biidhnillahi ta'ala tutakuwa tujaribu katika kila kikao kuchukua kaida moja baada ya nyingine mpaka tumalize. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.